www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں ہر انسان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے اور خواہش رہتی ہے کہ وہ خود بھی عافیت اور سکون سے رہے اور اس کے گھر والے اور بچے بھی سکون اور عافیت کی زندگی گزاریں اس کے لیے آدمی دنیا میں ہر طرح کے اسباب اور وسائل اختیار کرتا ہے اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد کے لیے بھی تیاری کر کے جاتا ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے بھی خیر اور عافیت کے ساتھ رہ سکیں تقریباً ہر آدمی کی یہ فکر ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے اس کی فکر ہونی بھی چاہیے کہ آدمی اپنے بچوں کے دنیاوی معاملات کی صلاح اور سدھار میں دلچسپی لے اس میں فی نفسی ہی کوئی حرج کی بات نہیں اسی لیے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ کہ وہ بعد میں دوسروں کے سامنے بھیک مانگے ان کے لیے انتظام کرو ان کے لیے اسباب مہیا کرو تمہارے پاس اگر مال ہے تو ایسا مت کرو کہ سارا مال دوسروں کو دے دو بچے بیچارے محروم ہو جائیں بلکہ بچوں کو دو ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو ان کے لیے سہولتیں پیدا کرو حتیٰ کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ نفلی مصارف میں سب سے زیادہ اجر و ثواب جس خرچ پر ملتا ہے وہ خرچ ہے جو آدمی اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے آپ نے فرمایا وابدأ بمن تعول کہ جو تم خرچ کر رہے ہو سب سے پہلے تمہاری نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے ماتحت بچوں پر ہونی چاہیے. اگر باپ ان پہ خرچ نہیں کرے گا تو کون کرے گا بھائی؟ باپ نہیں خرچ کرے گا تو وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے, تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ان کی بھی ذلت ہے, ان کے باپ کی بھی ذلت, خاندان کی بھی ذلت. تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی, خرچ کرو, ان کو اچھی تربیت دو, ان کو ایسا فن سکھلاؤ, ایسا ہنر سکھلاؤ کہ وہ اپنی ضروریات دنیا میں رہ کر پوری کر سکیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جتنی فکر یہاں کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں کی جو زندگی ہے وہ لمیٹڈ ہے, مختصر ہے, محدود ہے. 40 سال, 50 سال, 60 سال آدمی جیسے بھی گزار لے گا, لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ انلمیٹڈ ہے. کروڑوں, اربوں, کھربوں سال میں بھی وہ ختم نہیں ہوگی. تو اگر ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں خالی دنیا کی فکر کی اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر نہیں کی تو ہم اولاد کے سچے خیر خواہ نہیں کہلائیں گے. اولاد کی خیر خواہی اس میں ہے کہ ان کی ایسی تربیت ہو کہ وہ آخرت میں اللہ کے عذاب کے اور جہنم کے مستحق نہ بن سکے. اس کے لیے نمبر ایک کیا ہے؟ کہ ان کا ایمان پختہ اور مضبوط ہو. اگر آپ نے بچے کو خوب اعلی تعلیم دلا دی, مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی, لیکن اس کے ایمان میں کمی ہے نعوذ باللہ, تو وہ آخرت میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ایمان ہی کے ذریعے سے آدمی جہنم سے بچے گا اور جنت میں جانے کا اسے پروانہ ملے گا. ایمان کے بغیر ہرگز وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کے بارے میں ان کے ایمان اور عقیدے کے درستگی کی پوری کوشش کریں اور ان پر نظر رکھیں, ان پر نظر رکھیں. آپ کا یہ ملک جہاں آپ رہ رہے ہیں یہ غیروں کا ملک ہے, ہمارے ارد گرد غیروں کی تہذیب ہے, غیروں کا نظام ہے, غیروں کی پالیسیاں ہیں, منصوبے ہیں. اگر ہم انہی منصوبوں اور نظاموں کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں تو آج یہ جتنے لوگ اس مسجد میں نظر آ رہے ہیں چند سالوں کے بعد نظر نہیں آئیں گے. ٹرین پٹری سے جب اتر جاتی ہے تو جس وقت اترتی ہے تو پٹری قریب قریب چلتی ہے, لیکن ہوتے ہوتے جب پٹری بدل گئی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, منزل بدل جاتی ہے. اسی طرح ایمان کے اندر کمی آئے گی, آدمی راہ حق سے ہٹے گا تو بظاہر ایسا لگے گا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی خاص بات بن جائے گی اور آدمی کسی دوسرے راستے پہ چل پڑے گا. زندگی کے اندر بہت سی چھوٹی باتیں آدمی کے دماغ میں تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن وہ دماغ کے کسی کونے میں ٹچ ہو جاتی ہے تو وہ ہٹ نہیں پاتی. ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، غیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر ان کے دل کے اندر پہلے سے ایمان گھٹی میں نہیں ڈالا گیا تو دوسرا بچہ ان سے بات کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات اس کے دماغ میں ٹکرا جائے جو اس کے ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے. اس کے لیے پہلے سے اپنے بچوں کو پوری طرح متنبہ رکھنا ہے اور ان کا عقیدہ اور ان کی فکر کو درست رکھنا ہے. ہمارے ہاں مراد آباد میں ایک عیسائی اسکول ہے جس میں عموماً مسلمانوں کے بچے بچیاں بھی پڑھتے ہیں. جس کے پاس کچھ وسعت ہو جاتی ہے وہ کانوینٹ اسکولوں میں ہائی فائی تعلیم کے لیے بچوں کو بھیجتا ہے. تو وہاں جو پریڈ ہوتی ہے صبح کو، اس میں ایک دن ان کی جو میم تھی اس نے بچوں سے یہ کہلوایا کہ یوں کہو کہ مائی فادر از یسوع. وہ فادر خدا کے معنی میں لیتے ہیں، انگریزی میں فادر باپ کے معنی میں، اور یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھری ان ون کا ان کا عقیدہ ہے کہ خدائی طاقت تین جگہوں میں حلول کرتی ہے. تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ہاں، ان کی بچی بھی وہاں موجود تھی، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب بہت دیندار آدمی، گھر کا ماحول بھی دینداری کا. ان کا نام علاء الدین. جب میم نے یہ کہلوایا کہ مائی فادر از یسوع، وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی نہیں، مائی فادر ناٹ، نہ مائی فادر از ڈاکٹر علاء الدین. چھوٹی بچی، اس نے ڈٹ کے یہ بات کی. تو قبل اس کے کہ وہاں ہنگامہ ہو، وہ میم جلدی سے آئی اور اس کو لے کے الگ لے گئی کہ ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو. وہ بات کو وہیں دبا دیا. اور دیگر مسلم بچیاں تھیں، بچے تھے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا وہ عقیدہ اور ان کی وہ فکر اس طرح مضبوط نہیں تھی جس طرح اس بچی کی ہے. تو یہ تو ایک واقعہ ہمارے سامنے آ گیا. کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ان بچوں کا دماغ کیا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے. اس لیے ہم یہاں رہ رہے ہیں تو جتنی ہمیں یہاں پر اپنے دنیاوی مفادات کی فکر ہے، اس سے ہزار گنا زیادہ اپنی اور اپنے گھر والوں، اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی فکر ہونی چاہیے. بے شک آپ اسکول پڑھائیے، اچھی تعلیم دلائیے، لیکن ان بچوں کے ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں کوئی کمپرومائز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ان بچوں بچیوں کو اعمال کی ترغیب دیں. جو بچے باشعور ہو جائیں ان کو اپنے ساتھ مسجدوں میں لایا کریں، مسجدوں سے کنکشن جوڑنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے بالخصوص فجر کی نماز میں انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لاؤ. جو بچہ فجر کی نماز میں اٹھے گا تو بقیہ نمازوں کی اہمیت خود بخود اس کے دل میں کیا ہے، پیدا ہو. آپ یہ مت سمجھئے ابھی تو بچہ ہے سو رہا ہے اس کی نیند میں خلل ہوگا, ابھی سونے دو, نہیں آ کے پھر سو جائے گا. پہلے اس کو عادی بناؤ اپنے خالق و مالک کی عبادت کا, آرام پھر ہو سکتا ہے, لیکن نماز کا جو وقت نکل جائے گا وہ پھر نہیں آئے گا. اس لیے آپ یہاں رہتے ہیں رہیں, لیکن ایمان عقیدے اعمال پر جماؤ کے ساتھ رہیں, اپنی شناخت, اپنے شعار, اپنی پہچان کے ساتھ رہیں. اور بچوں کے دنیا کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ ان کی آخرت کی کیا رکھیں, فکر رکھیں. اسی بات کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زوردار انداز میں بیان فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ, آگ سے, جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, اتنی بھیانک وہ آگ ہے کہ اس میں دہکانے کے لیے لکڑیاں نہیں جلتی, پتے نہیں جلتے, پتھر اور آدمیوں کو ایندھن بنایا جاتا ہے. وقودھا الناس والحجارہ, آدمی میں بھی چربی ہوتی ہے اور چربی خوب دہکتی ہے. آدمی کو آگ لگاؤ نا تو خوب دہکے گی. پتھروں کے اندر بھی جو آگ ہوتی ہے وہ بہت دیر پا ہوتی ہے اور زیادہ ہیٹ والی ہوتی ہے. وقودھا الناس والحجارہ, دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70-69 گنا زیادہ جلانے کی طاقت رکھتی ہے. 3000 سال تک اسے دہکایا گیا ہے تب وہ دہک رہی ہے, اس کے تصور سے بھی آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, ایسی بھیانک آگ ہے. اور فرمایا علیہا ملائکت غلاظ شداد, اس آگ پر فرشتے دروغہ کے طور پر مقرر ہیں, بڑے ہی ترشرو ہیں, بہت طاقتور ہیں. ترشرو ہیں, کسی پر رحم نہیں آ سکتا. جب بھائی بہت جل رہا ہے اسے نکال دو, ذرا نظریں پھیر لو. یا یہ ہے کہ کوئی ان سے درخواست کرے کہ صاحب ذرا کچھ تخفیف کر دو تو بات مان جائے اس کی, ایسا بھی نہیں. قرآن میں فرمایا گیا جہنمی لوگ جو جہنم کا دروغہ ہے اس سے کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب, اتنے سال ہو گئے پٹتے ہوئے, ایک دن ذرا تخفیف کرو, ذرا سستا ہے. مالک نام ہے اس کا دروغے کا جو جہنم پہ جیلر مقرر ہے. وہ صاحب جواب دے دے گا کہ چیختے رہو, کوئی تمہاری فریاد نہیں سنی جائے گی, کیونکہ دنیا میں اللہ نے بے شمار رسول بھیجے, تم نے ان کی بات نہیں سنی, اب چیخ رہو, چیختے رہو, کوئی تمہاری فریاد سنی نہیں جائے گی. تو بڑے ترشرو ہیں, اور فرمایا بڑے طاقتور ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہنمی لوگ مظاہرہ کر کے اور ان دروغہ فرشتوں کو پکڑ وکڑ کر کے خود نکل جائے. ایسا دنیا میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے, سارے قیدی جو ہیں ہنگامہ کر کے مار پیٹ کے نکل جاتے ہیں, کوئی یوں سوچے کہ وہاں سے ہم بھی نکل جائیں گے, کہا یہ بھی نہیں ہونے والا, بڑے طاقتور ہیں, تمہاری کیا حیثیت ان کے سامنے. وَلَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ, اللہ نے جو انہیں آرڈر دے دیا سر منہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو آرڈر ملے گا بس اسی کو بجا لائیں گے. اس کے لیے تیاری یہاں کرنی پڑے گی. یہاں نہیں تیاری ہوئی تو وہاں کوئی راستہ نہیں. آج موقع ہے ہم سب یہ ارادہ کریں اور فکر کریں. اپنا ایمان بھی بچانا ہے, بچوں کا بھی بچانا ہے, گھر کی عورتوں کا بھی بچانا ہے, اپنے بھی اعمال کو درست رکھنا ہے, ان کے بھی اعمال کی فکر کرنی. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو دین پر استقامت سے نوازے. ہر طرح کے داخلی خارجی ظاہری باطنی شرور اور فتن ابتلاء آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد فما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, دارین کی عافیت عطا فرما, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما, دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرما, ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی وقع کے فیصلے فرما, بچوں اور بچیوں میں کامل دینداری عطا فرما, ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما, اعمال و افعال کی حفاظت فرما, اخلاق اور معاشرت کی حفاظت فرما, ہمارے معاملات کو 100% دین کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پیغمبر علیہ السلام نے اور آپ کے نیک بندوں نے جو بھی اچھی باتیں آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. پروردگار عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما, اس مجلس کو بے حق قبول فرما, مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما, برمی مسلمان بھائی بہنوں پر رحم فرما. الہ العالمین ان کے لیے عافیت کے فیصلے فرما, ظالموں کے تسلط سے انہیں نجات عطا فرما, ظالموں کو دنیا والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا. الہ العالمین ہم کمزور اور ناتواں ہیں لیکن آپ کی طاقت و قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. الہ العالمین اپنے کمزور بندوں پر رحم فرمائیے, اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائیے, تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے, تنظیموں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے, ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرمائیے, ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزاء اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین اور تمام گھر والے سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے, ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی وفا کے فیصلے فرمائیے, ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجئے, بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجئے, بے گھروں کو گھر, بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائیے, اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنائیے, جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے دینداری کے رشتے عطا فرمائیے, بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے, اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, دل کا سرور بنا دیجئے, فرما برداری اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے, ہمارے مرنے کے بعد ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.